Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek nowe szczegóły w sprawie zatrzymania historyka IPN-u przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. W Toruniu ocaleni z Holokaustu dziękowali Polakom za uratowanie życia w czasie niemieckiej okupacji. W ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę w całym kraju zbierano dziś dary dla najmłodszych. Historyk IPN-u i pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Henryk Głębocki, zatrzymany 2 dni temu przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jest już w Polsce. Te informacje potwierdza Adrian Ochalik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najważniejsza informacja, pan profesor jest już w Krakowie. Rozmawiał z nim dzisiaj telefonicznie szef, czyli dyrektor Instytutu Historii, pan profesor Sprawski, i wszystko jest w porządku. Rzeczywiście służby zatrzymały pana profesora i poinformowały, że w ciągu 24 godzin musi opuścić Rosję i że będzie miał zakaz wjazdu. Na razie nie są znane przyczyny zatrzymania doktora Henryka Głębockiego. Wyjechał na delegację do Moskwy w ramach badań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dotyczyły dokumentów odnoszących się do Józefa Piłsudskiego, zachowanych przez NKWD. W Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich w Toruniu w czasie Międzynarodowej Konferencji Pamięć i Nadzieja przypominano bohaterskie postawy Polaków, którzy z narażeniem własnego życia i swoich rodzin ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. W konferencji uczestniczyli ocaleni od Holokaustu, przedstawiciele polskich i izraelskich władz państwowych i duchowieństwo. Magdalena Kowalewska. Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował? Te słowa często padały w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników. Znajduje się w niej ponad 1000 nazwisk Polaków, którzy za ratowanie Żydów ponieśli śmierć. Ocaleni z Holokaustu nie kryli wzruszenia. Jerzy Bandera dziękował nie tylko siostrom franciszkankom Maryi. Także pani Marii Wachółka, która wzięła mnie do siebie i dopiero jak ukrywanie mnie u niej stało się niemożliwe, mnie przekazała do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Konferencję Pamięć i Nadzieja zorganizował Instytut imienia Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość oraz Fundacja From the Depths. Z Torunia Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Patronat medialny nad konferencją sprawowało Polskie Radio. W całej Polsce zbierano dziś dary w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W Krakowie na przykład uliczna zbiórka była prowadzona w 7 punktach. Zebrano głównie produkty spożywcze i zabawki. Dzień dobry. Zapraszamy do wsparcia akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zbieramy żywność długoterminową dla dzieci, ubranka, zabawki, też artykuły szkolne. I coś z suchego prowiantu dokupić? Tak. Okej. Czemu zdecydowaliście się państwo wrzucić coś więcej? Dać dobry przykład dziecku. Co to ma pan w ręku dla dzieci? Ja tutaj olej mam i mąkę. A Macia chrupki wybrała. Dla dzieci, tak? Tak. I gdzie to wrzucimy? Do? Kosza. Znalazły się też zabawki. Jeden pan nam przyniósł 4 siatki po prostu pluszaków, zabawek i dużo fajnych rzeczy. Czyli hojni są ludzie? Są hojni. Kto chciałby wspomóc akcję, a nie zdążył dziś tego zrobić, może jeszcze przynieść dary do kilku punktów w Krakowie. Będą zbierane głównie w szkołach. Potrzebne są m.in. produkty spożywcze z długim terminem ważności, zabawki, artykuły szkolne i ciepłe ubrania. Szczegóły są na stronie internetowej akcji. Dochód z internetowej aukcji Atlasu Kotów przekazanego przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zasili konto Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jutro oddział organizuje koncert Granie na Szczekanie. To doroczna impreza, z której dochód przeznaczany jest na pomoc zwierzętom. Informacje o aukcji przyjęliśmy z niedowierzaniem. Myśleliśmy, że to żart, mówi Anna Repel z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Trochę maczała w tym palce pani posłanka Wasserman, która się wybiera na ten koncert i widząc zainteresowanie, jakie wywołał ten album, pomyślała, że to będzie super pomysł i poprosiła pana prezesa o przekazanie tego albumu właśnie na aukcję charytatywną. Cieszymy się ogromnie, jesteśmy przede wszystkim zaskoczeni. W tym momencie cena Atlasu na internetowej aukcji wynosi ponad 25 tysięcy złotych. Atlas Kotów Jarosław Kaczyński czytał podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, co nie umknęło uwadze innych posłów i mediów. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I piłka na początek, i arcyciekawe oraz arcyważne spotkanie w La Liga. Od 20 minut wicelider Valencia grał u siebie z liderem Barceloną i remisuje ją 0-0. W kraju Lech wymęczył wygraną 2-1 ze słabą ostatnio Wisłą Płocki i przerwał serię 5 spotkań bez zwycięstwa. Nieważne, że bez fajerwerków, ważne, że wreszcie mamy 3 punkty, odetchnął obrońca Robert Gumny. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo, no ale to było najważniejsze. Nieważne jak graliśmy, jaka jakość tego spotkania. Chodziło nam tylko o te 3 punkty i to się udało zrobić. Teraz może nas coś poniesie, no potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach też będziemy wygrywać i musimy gonić tak naprawdę tą czołówkę. Do czołówki, dalej ekipą Śląska i Zagłębia. W derbach regionu lepszy Śląsk wygrał 1-0 po bramce w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Teraz sporty zimowe i raczej przeciętny występ naszych skoczków w Pucharze Świata w Kusamo. Najlepiej wypadł Dawid Kubacki, był 8, Piotr Żyła 11, Maciej Kot 16, Kamil Stok 20, Stefan Hula 21, Jakub Wolny zajął 30 lokatę. Dopiero 24 w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną Justyna Kowalczyk, to też w Pucharze Świata i też w Kusamo, wygrała Charlotte Kala przed niezniszczalną Marit Bjørgen. Takiego obrotu sprawy niestety należało się spodziewać. Nasi koszykarze nie mieli większych szans w wyjazdowym spotkaniu z Litwą. Przegrali w Kłajpedzie w drugim spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata 55-75. Dla równowagi wygrały nasze piłkarki ręcznej. To nie tylko 32-25 z Macedonkami, ale i w całym towarzyskim turnieju w Rumunii, co mamy nadzieję dobrze wróży przed rozpoczynającymi się w piątek Mistrzostwami Świata w Niemczech. Mistrzostwa Świata Formuły 1 właśnie się zakończyły. Ostatni wyścig odbył się w Abu Zabi. Wygrał go Valtteri Bottas przed Lewisem Hamiltonem i Sebastianem Vettelem. Mistrzostwo już wcześniej zapewnił sobie Hamilton, drugie miejsce zajął Vettel, trzecie Bottas. Jeszcze tenis i 10. wygrana Francuzów w Pucharze Davisa. W finale w Lille pokonali 3-2 Belgów. Losy zwycięstwa ważyły się do ostatniego spotkania singlowego. Luca Puy pokonał w nim Steve'a Darcisa. Wcześniej Joe Wilfried Tsonga przegrał z Davidem Goffinem. I to tyle o sporcie na naszej antenie na dziś. Kolejny serwis jutro tuż po 7:00. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie i w górach opady śniegu, na wschodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -2 stopni na wschodzie i południu do 3 stopni na północnym zachodzie i 4 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Week w Media Expert. Już dzisiaj Black Weekend. Na przykład odkurzacz Zelmer za jedyne 129 zł. Blender ręczny Bosch za jedyne 49 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej. PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Magiczna pętla czasu i po premierze w Teatrze Kuzielone Oko spotykamy się z twórcami tejże i to była ostatnia w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Bardzo szczególne, jak może Państwo zauważyli, a owi twórcy to już Państwo wiedzą. Izabela Żukowska, autorka. Dobry wieczór. I Janusz Kukułę, dyrektor Teatru Polskiego Radia. A tutaj, w dwóch rolach, reżyser premiery oraz wystąpił w tej premierze. Tak, dobry wieczór, witam Państwa. Czy to był debiut pana dyrektora w roli aktora? Och, nie. A. Ja debiutowałem w bajce o Szewczyku Dratewce. Wszedłem na scenę i miałem powiedzieć, mam tu trzewiczki, szczęście księżniczki. Ale zapomniałem tych trzewiczków. I wybrnąłem w ten sposób, że powiedziałem, miałem tu gdzieś trzewiczki i z płaczem wybiegłem ze sceny. Mogłam była domyślać się, że pan dyrektor nie debiutował, ponieważ zagrał perfekcyjnie, co państwo docenili zapewne. Gratulujemy. No a teraz skąd magia pętli czasu? Stąd, że owa premiera była nagrywana 10 listopada i po raz pierwszy od kwietnia tego wieczoru byli państwo świadkami retransmisji. a nie transmisji. Transmisji, którą cieszyli się Państwo, przybywający do nas chyba głównie oni, od kwietnia, bo właśnie od miesiąca urodzin Trójki raz w miesiącu, czyli do października włącznie, mogliśmy byli śledzić to, jak się na żywo toczy. Tak, to dla nas wielkie wydarzenie i wielkie emocje związane z premierami, obecność tak cudownych naszych widzów, no, jednocześnie słuchaczy, aktorzy, którzy tak pięknie pracowali nad wszystkim, autorzy. Mam nadzieję, że spodobało się Państwu to, co robimy. Potwierdzeniem tego jest liczna obecność w studiu, wspaniałe reakcje. Pani Izabela Żukowska powiedziała, że my tu każdego miesiąca kogoś zabijamy, ale potrafimy tak pięknie przymrużać oko, śmiać się z samych siebie. I taki właśnie był nasz pomysł na takie właśnie zielone oko, taki powrót tej sceny. No, czy Państwu się spodobało? Pozwalamy sobie wierzyć, że warto było to robić, bo cóż, napisać kryminał, pani Izabela Żukowska wie to najlepiej, jest bardzo trudno. Bardzo, bardzo wszystkim autorom dziękuję na ręce pani Izabeli Żukowskiej. To, że i otwierało moje słuchowisko i zamyka jakby ten sezon również, to jest dla mnie niesłychane wyróżnienie i wielka frajda również, dlatego, że ja byłam kiedyś fanką Teatrzyku Zielone Oko, a teraz możliwość pracy przy Teatrzyku Zielone Oko, no to jest coś absolutnie niezwykłego. Ponieważ od lat pracuję w Polskim Radiu, ciekawe było dla mnie wejście właśnie do Teatru Polskiego Radia, czyli spojrzenie na radio z innej strony, dlatego że było to połączenie i radia, i pisania, i jeszcze tutaj w Trójce dodatkowo sceny. To jest właściwie materia teatralna, nie tylko radiowa. Są te drobne różnice, jak fakt, że aktorzy trzymają w rękach teksty. Za dużo nie rozmawialiśmy o samej kuchni, niemniej od czasu do czasu próbowaliśmy też dotrzeć do Państwa, którzy nas tylko słuchają. Czyli na przykład mówiliśmy, że wjechała szafa, że są te słynne drzwi, że tak się robi efekt na żywo, ale porównywaliśmy z efektem, który był nagrany i odtwarzany przez reżyserów dźwięku. To było ciekawe dla mnie w czasie pisania, dlatego że kiedy pisze się słuchowisko radiowe, no to należy pamiętać o tym, że trafia to do słuchu naszych słuchaczy. Natomiast tutaj trzeba było pogodzić, bo z jednej strony trzeba było pamiętać o tych, którzy słuchają, a z drugiej strony byli ci, którzy to widzieli. Teraz o samym słuchowisku. No oczywiście to był gigantyczny żart, autotematyczny można powiedzieć, bo to było o nas jakby, na szczęście jakby. No i oczywiście pod własnymi nazwiskami występowali Państwo, natomiast aktorzy oczywiście mieli swoje role, jak to w słuchowisku. Czy sama to, Izo, wymyśliłaś? Nie, to była, mogę zdradzić chyba, prawda, że to była inspiracja ze strony pana dyrektora, bo mnie taki szatański pomysł by pewnie nie przyszedł do głowy, a jakby przyszedł, to nie miałabym śmiałości, żeby go wprowadzić w życie. Otóż kluczem do powodzenia takiego złożonego przedsięwzięcia jest zaufanie. Ten wątek, który już się przewinął tak delikatnie, ale to jest dla mnie filar. Do tego dodajmy wielką wrażliwość i wyobraźnię aktorów, których zapraszamy tutaj. To, że są kartki, to jest istotne przez pierwsze 30 sekund. I trzecie, wielka odpowiedzialność za to, co robimy. Bo jeszcze Państwo muszą uwzględnić, że my działamy pod wielką presją czasu. O tym jest między innymi taki śmieszny wątek w słowisku. To proszę mi wierzyć, to nie jest takie proste, że jest kartka i się mówi. Słowo wypowiedziane jest zupełnie czymś innym od słowa napisanego. Teatr wyobraźni. Taki tytuł zaproponował pan dyrektor. Iza szczęśliwie przyjęła i powstało takie autotematyczne, autoironiczne słuchowisko. Pan Henryk Talar wyszedł do ukłonów, czego może państwo nie widzieli, ale ocalał z tej rzezi. Znaczy się troszkę żartuje, ale to chodziło o to, żeby pożartować na pożegnanie tego roku. I teatrze wyobraźni, przybywaj w nowym roku. Bardzo o to prosimy. Izabela Żukowska, autorka. Dziękuję bardzo. Janusz Kukuła, reżyser grający ważną rolę w tym spektaklu, czyli dyrektora Teatru Polskiego Radia, którym jest w rzeczy samej. I mordercę, którym nie jest. A magiczna pętla czasu tym razem polega na tym, że nie dość, że posłuchaliśmy premiery w Teatrzyku Zielone Oko, która została zarejestrowana przed prawie 2 tygodniami. Nie dość, że symbolicznie mogliśmy byli przejść ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do studia nagraniowego, żeby porozmawiać z twórcami premiery, to jeszcze możemy całej tej naszej rozmowy słuchać teraz w realnym czasie, w audycji na żywo, nadawanej z Legnicy, proszę wyobrazić sobie. Naprawdę z Legnicy? Tak. Och, to jestem głęboko poruszony, dlatego że jestem bardzo związany z Legnicą. Znam tam każdy kamień, prawie wszystkich mieszkańców i spędziłem tam najpiękniejsze lata swojego życia, młodość. Dlatego korzystam z okazji i specjalne pozdrowienia kieruję do pana dyrektora Jacka Głomba, którego zawsze podziwiałem w moim pięknym mieście Legnicy. Pozdrawiam panie Jacku i was wszyscy przyjaciele Legnicy. Do zobaczenia. Tak, tak, pan Jacek Głąb, dyrektor Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, podejmuje nas w maleńkim studiu Radia Wrocław, nieopodal teatru. Dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór państwu. Ale nie podziękowałbyś tak dyrektorowi? Ale oczywiście, że dziękuję. To nie wiem, czy on jest na żywo, czy staliśmy. Dziękuję ci, nagrałem. Januszu, serdecznie i w ogóle to jest super, że to się tak złożyło właśnie, że dzisiaj jesteśmy tu, a przed chwilą słyszałem ciebie. I proszę państwa, to jest historyczne wydanie magazynu, bo po raz pierwszy transmitowane z tego miasta. Teatr obchodzi podwójny jubileusz, świętuje już czwarty dzień i czwarty wieczór. Mikrofonów mamy cztery, ale jest nas więcej. Gospodarzy reprezentuje, powinnam, bo oddamy zacząć. No ale miała być taka sytuacja dramaturgiczna, suspens, jak to się nazywa. Gospodarzy reprezentuje prawa ręka dyrektora, dobry duch teatru, odpowiedzialna za wizualną stronę przedstawień autorka scenografii Małgorzata Bulanda. Dobry wieczór państwu. Bardzo miło, że zechciałaś przyjść tutaj do tego studia. To nie jest daleko, proszę państwa. Idzie się półtorej minuty. Przybyli z zagranicy goście. Bardzo proszę. Naszymi gośćmi są Lech Raczak, legenda alternatywnego teatru z Poznania. Dobry wieczór. Troszkę wolniej przedstawiam, ponieważ muszę wrócić z mikrofonem. Romuald Wicza-Pokojski, średnie pokolenie alternatywy teatralnej, Teatr Miniatura Gdańsk. Dobry wieczór wszystkim. I Andro Enukidze z Batumi, z Państwowego Teatru Dramatycznego imienia... Ilicza Ciaładzego. Czy mogę prosić o powtórzenie? Ilicza Ciaładziego. A któż to taki? To jest nasz klasik, 19-wieczny, jak to powiedzieć, tak. To jest klasik, który całkiem przez życie dbał o to, żeby Gruzja była niepodległa, był bardzo dobrym poetą, bardzo dobrym pisarzem, był zresztą zabit socjaldemokratami z pochodzenia z tego, od sąsiada naszego. I gdzieś tak przez... powiedzmy tak, 20 lat temu był przyczyślen k Liku Świętych w Gruzji, bo moja mama tak za sit mieć na afiszu imienia świętego. O. Jest, ja powinna była zrewanżować się panu Andro. Odmieniamy pańskie imię? Tak. Panu Andro. Pan Andro. No tak, chyba tak. Po polsku można Andrzej. Powinna była zrewanżować się wiedzą na temat patrona pańskiego teatru, bo pan wie bardzo dużo o polskim teatrze, o polskiej literaturze i jak państwo słyszą, mówi również po polsku, a kto był świadkiem tego, jak mówi się w Gruzji, jak ten język brzmi, ten wie, Gosia już kiwa głową, ten wie, że te dwa języki, polski i gruziński, no nie do końca są do siebie podobne, Gosiu. Ale można się nauczyć, naprawdę. Ja się zafascynowałam tym językiem i na przykład wiem, że dzień dobry, mówi się Kamal Dzioba. A to identycznie. Bardzo identycznie. Kamal Dzioba. Gdy przychodzisz do kogoś, to pytasz się na przykład rapor har. No i teraz ten ktoś odpowiada, Tak. Kargat. Kargat. Czyli dobrze. No proste przecież, no bardzo proste. Już wszystko w porządku. Wspaniały alfabet, cudowny graficznie. Też z Kasią Knychalską zaczęłyśmy się uczyć tego alfabetu i już powoli tylko rozkminiamy. Tak? Zatem króciutko, może kto to jest Kasia z kolei? Kasia Knychalska, nasza przyjaciółka, dziewczyna, która w tej chwili prowadzi przecież portal teatralny.pl oraz jest wydawcą Niedaktu. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia wszelkie. A więc, podsumowując, z kraju, z zagranicy przybyliśmy do Legnicy, a teraz będzie krzyżowy ogień pytań. Cytuję zdanie z jednego z najsłynniejszych spektakli Legnickiego Teatru, ballada o Zakaczawiu w reżyserii, no właśnie, Jacka Głąba z początku XXI wieku. Spektakl to, ale wyreżyserowany w Teatrze Telewizji przez... Przez Waldka Czyska. Tak jest. I mogliśmy byli obejrzeć wczoraj ów spektakl właśnie w tej wersji telewizyjnej, naturalnie. A więc zacytowałam balladę o Zakaczawiu i będzie ów krzyżowy ogień pytań. W programie jubileuszu było zwiedzanie teatru, który stał się no, jedną wielką wystawą, panie dyrektorze, panie Jacku, pokazującą wczoraj i dziś Legnickiego Teatru. I podczas tego dyrektorskiego oprowadzania po teatrze pan dyrektor specjalnie, że tak powiem, wystąpił w roli przewodnika. Oczywiście pomagała pani dyrektorowa Małgorzata Bulanda i parę jeszcze innych osób z teatru. Ale podczas tego oprowadzania dyrektorskiego użył takiego sformułowania: cała prawda o Legnicy. No i teraz podpowiedział mi pan dyrektor pierwsze pytanie z owego krzyżowego ognia. Bardzo proszę, mamy prawie 40 minut na odpowiadanie. Bardzo proszę o całą prawdę o Legnicy i o jej teatrze. Oczywiście nasi goście, którzy przybyli do Legnicy, również będą, że tak powiem, zobowiązani odpowiedzieć na to pytanie. Mają czas, żeby się przygotować, czyli zarówno Andro, jak i Lech, jak i Romuald Wicza-Pokojskie, a zacznie teraz Jacek Głąb. Tak, przepraszam, że tak zarządziłam podział ról, ale no mamy te rzeczywiście dosyć takie, powiedziałam, kameralne warunki tutaj, więc staram się, żeby jakoś tak ułatwić życie nam. Jacek Głąb. No, to mnie zadziełaś. To troszkę jest tak, że samemu trudno mówić o tym, co się zrobiło, prawda? To jest niestety taki problem zawsze, że ja wolę słuchać, co mówią inni, niż sam mówić, aczkolwiek jasne jest, że mówię, no bo nie zawsze inni chcą mówić, o, tak bym powiedział. Ale tutaj wszyscy bardzo chcą mówić. Nie, ja bym wiem. Nie, to ja teraz próbuję tak jakby szybciutko sobie jakby to zdefiniować. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że bez tego miasta nie byłoby takiego teatru, to na pewno. To znaczy to, że to miasto ma taki charakter, że jest tak popękane, że ma tak powikłaną historię, że jest takie szalone w środku historycznie i społecznie, to jakby wyznaczyło to, co my robimy, nie? Bo to ma i ten wymiar lokalnych opowieści z kultową balladą o Zakaczawiu na czele i to ma też wymiar podbijania tego miasta w sensie przestrzennym, czyli tego permanentnego grania w różnych miejscach, którego rzeczywiście jest teraz mniej, no ale to już jakby nie z naszej winy jest mniej, tylko z winy takiej, a nie innej polityki magistratu. I to są jakby dwie rzeczy podstawowe. To znaczy, że myśmy pokochali to miasto jako drużyna i eksplorujemy to miasto na wszelkie sposoby. I te ideowe, i te takie materialno-przestrzenne, prawda? I ja myślę, że to jest absolutny fenomen, jeszcze związany także z naszą widownią, która jest jakby jedyna w swoim rodzaju, bo to jest widownia ludowa. Tu nie ma branży, tu nie ma smutnych krytyków, tu nie ma przemądrzałych teatrologów. Tu są po prostu ludowi, normalni ludzie, którzy jakby przychodzą do teatru dlatego, ponieważ on dla nich jest ważną sprawą. Nie? To jest bardzo strasznie takie... Ja wczoraj tam cytowałem na gali, przywołałem książkę Małgorzaty Dziewulskiej, Teatr Zdradzonego Przymierza, na której się wychowałem w latach 80., w której właśnie jakby opisany był ten fenomen zerwania albo nawiązania przymierza z widownią. On jest jakby kluczowy dla teatru. To znaczy teatr bez tego jakby nie istnieje i mam taką, po tych paru dniach mam taką absolutną pewność, że My mamy bardzo silne przymierze z tą widownią. Jeszcze z tą widownią, która też tutaj nawiedziła nas też właściwie pierwszy raz, ponieważ myśmy ten jubileusz zrobili nie w imieniu lansowania siebie, tylko w imieniu budowania takiej wspólnoty z naszymi poprzednikami, to znaczy z ludźmi, którzy stworzyli 40 lat temu teatr dramatyczny w Legnicy, z ludźmi, którzy pracowali w takiej hybrydzie, która powstała potem, czyli w Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny, no i wreszcie w Teatrze Modrzejewskiej, który w tej chwili jakby kontynuuje tradycję polskiej sceny teatralnej. Czyli ten jubileusz jest ponad podziałami i myślę, że znowu będę się tu trochę chwalił, ale myślę, że mało który dyrektor teatru odważyłby się na taki jubileusz w Polsce. Tak, to można spróbować potwierdzić. No, jeden z dyrektorów teatru ma przed sobą właśnie przygotowania do jubileuszu, czyli Romuald Wicza-Pokojski, bo i jego miniatura, nie Teatr Wiczy, ten alternatywny Romka, tylko właśnie ta miniatura gdańska, no, ma przed sobą właśnie jubileusz. To obchody będą 16 grudnia, więc ja tylko w skrócie, ale rzeczywiście może w jakimś stopniu sprowokowany przez dyrektora Jacka Głąba spróbuj teraz zareagować na jedno z moich pytań z Krzyżowego Ognia. A ja tylko przypomnę, że budynek teatru, Jacku, nie pomylę się, ma 175 lat, a Teatr Polski w Legnicy ma 40. A ta różnica w czasie pomiędzy jednym a momentem narodzin a drugim wynika z tego, że najpierw byli Niemcy, potem byli ludzie radzieccy, nade wszystko zaś radzieckie, znaczy zaprzyjaźnione. Potem był Dom Kultury i dopiero po Domu Kultury mamy instytucję, która jest Teatrem Polskim. Tak jest, teraz Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura, bo w tej roli jednak wystąpił. Tak. No, teatr to przede wszystkim ludzie, więc o ludziach i obecnie, którzy tworzą teatr, jak i tych, którzy byli przed nami, należy zawsze pamiętać. Ale myślę, że też jeszcze w tym jest jedna bardzo cenna rzecz i tutaj wielki też pokłon dla Jacka, że tak też skonstruował Lecie. Ja będę się starał, żeby nasze również było w tej ciągłości, bo o niej chciałem powiedzieć. Ciągłość to jest to, czego chyba najbardziej potrzebujemy. Znaczy, myślę, że nie tylko w kontekście teatru, środowiska teatralnego, ale w ogóle. Znaczy, wszystkie te zerwania czy pęknięcia na osi czasu są dla nas na pewno bardzo niekorzystne, więc im bardziej pracujemy nad ciągłością i szanujemy tych, którzy byli, to tym bardziej możemy liczyć, że kiedyś też i nasza praca będzie szanowana. Bardzo dziękuję, Romuald Wicza-Pokojski. To teraz, Małgosiu, jak sądzisz, mogę oddać mikrofon Lechowi Raczakowi? Tylko może wyjaśnimy, skąd obecność panów. No, poza faktem, że są przyjaciółmi, to oni jednak mają pewien związek z tym teatrem. Obaj panowie w nim po prostu pracowali na zaproszenie dyrektora Jacka Głąba, tak? Znaczy, ja tylko powiem, że no, Lechu Raczak jest nasz. To znaczy, to, że on jest z Poznania, to jest absolutny już przypadek. Myślę, że teraz tak naprawdę Lecha jest bardziej więcej w Legnicy niż w Poznaniu i to tak ironicznie tylko komentuję, dedykuję to braci w Poznaniu. Ja przyjechałem do Legnicy na początku tego tysiąclecia, żeby pogadać z Jackiem i zostałem na parę miesięcy. Zrealizowałem tutaj w ciągu 14 lat chyba 8 albo 9 przedstawień. 8 chyba. Czyli to tak wypada mniej więcej co 2 lata przedstawienie. Czyli spędziłem tutaj, licząc 3 miesiące pracę nad przedstawieniem, spędziłem tutaj z tych 12 2 lata w Legnicy. Plus jeszcze przyjazdy, żeby obejrzeć inne spektakle, czy wznawiać własne. No więc ta przygoda z Legnicą trwa i ja bardzo lubię tutaj być. To znaczy, tu w tym teatrze znalazłem przyjaciół, znalazłem ludzi, do których mogę mieć pełne zaufanie i w pracy, i poza pracą, co jest dla mnie ważne. A cała prawda o Legnicy, ona jest strasznie skomplikowana. Ja jako poznaniak z charakteru miewam tutaj kłopoty, o niektórych opowiadałem już wczoraj, ale mogę jeszcze minutę zająć? Jak najbardziej, tylko nie opowiadał pan, panie Lechu, tego słuchaczom Trójki, więc jak najbardziej, tylko może same cenzuralnej, bardzo proszę. Innej. Któregoś dnia szedłem przez Zakaczawie, tą trudną dzielnicę w Legnicy, która rozciąga się obok cmentarza. I widzę, że z cmentarza dwóch facetów ciągnie taki dwukołowy, żelazny wózek, a na tym wózku ewidentnie używana trumna. Skąd oni wzięli tą trumnę i dlaczego? Do czego im miała służyć? Tego ja nie wiem. Trumna była dosyć mocno zużyta. Przyjrzałem się. Dno było wygniłe. Więc i na dodatek to wszystko działo się przed sklepem z napisem odzież używana tani Armani. I to są takie miejsca w Legnicy, ciągle mi się trafiają takie spotkania, których ja do końca nie rozumiem i których nigdy nie zrozumiem. Tego się nie da zrozumieć po prostu. No to tyle na razie. Ale w sprawie definicji Legnicy. Ja mam tu króciutkie wytłumaczenie dla Lecha od razu. Milicja Obywatelska, która rozpaczliwie próbowała pilnować porządku na dzielnicy Zakaczawie, w pewnym momencie odpuściła i nazwała ją dzielnicą cudów. To znaczy, tam się takie przypadki, jak ten, o którym mówisz, zdarzały. Na przykład zdarzył się przypadek, który opisaliśmy w spektaklu i sfilmował to Waldek też później w realizacji telewizyjnej, kiedy panią sekretarz partii wyniesiono z łóżkiem razem z budynku i położono pod budynkiem. No i ona się obudziła rano na ulicy Łąkowej w Legnicy. To wszystko tłumaczy, no, rozumiem. Dobrze, proszę Państwa, no, tych anegdot wczoraj nasłuchaliśmy się, bo Lechu rzeczywiście potrafi opowiadać. Także bardzo radosny mieliśmy wieczór. Dla Państwa, którzy nigdy nie byli w Legnicy i nie widzieli ballady o Zakaczawiu, takie dodatkowe wyjaśnienie za Kaczawie, bo za rzeką Kaczawą. No jak za rzeczy, za Moskwie, no tam, za rzeką właśnie. Za Moskwiczy. Za Moskwiczy, tak. Tak jest. Proszę. Spoglądam na zegarek, już 21:30, tu pan Andrzej Andrzejewski, który jednoosobowo obsługuje studio Radia Wrocław w Legnicy, pokazuje mi czas, przypominając, że powinniśmy się pewnie troszkę zmobilizować. No dobrze, to teraz zapytajmy państwa, panią Małgorzatę i pana dyrektora Jacka, o to, jak nawiązali kontakt z tak egzotyczną krainą, jaką jest Gruzja, jeszcze w dodatku Batumi. Pewnie Andro nie wie, że my nawet mieliśmy taką piosenkę z 60 lat akurat temu. Andro ale wie. Akurat bardzo dobrze wie i wszyscy mu to śpiewają. To chyba jest tą piosenką denerwują. Całe Batumi jest zarzucane ostatnio, więc... To mówisz, ja jej tą piosenkę już nie lubimy. Za dużo ją. Chociaż to wzruszające. Naprawdę. Ja powiem króciutko, bo to jest jakby krótka historia ludzka tak naprawdę, bo to ludzie się spotykają, a nie kraje się spotykają. Najpierw się muszą ludzie spotkać, żeby się kraje spotkały. Andro w latach 90. mocno pracował na Dolnym Śląsku i w Opolu, prawda? Myśmy wtedy akurat z Małgosią robili przedstawienie w Opolu, no i tak żeśmy się jakoś spotkali trochę z przypadku. Potem te spotkania były dorywczo urywane. Andro robił coś innego. Myśmy robili coś innego. Nagle w Tbilisi na ulicy żeśmy się spotkali, bo poleciałem tam na konferencję i to tak wszystko było trochę dziwne i takie urwane, aż potem się stało tak, że Andro został dyrektorem teatru w Batumi. Ja już nie musiałem zostawać dyrektorem, bo jestem nim już 23 lata. No i pewnego dnia postanowiliśmy razem się jakby dogadać co do współpracy. No i to taka trochę sytuacja, prawda? Jak Andro będzie dyrektorem Opery Narodowej w Melbourne, no to wtedy pewnie będziemy pracowali z Operą Narodową w Melbourne. Na pewno. No dobrze, ale na czym polega ta współpraca? Że Andro zrealizował w Legnicy coś? Jeszcze nie. Andro będzie robił spektakl w Legnicy. Myśmy naszą drużyną, czyli Kasia Knychalska, którą Małgosia przywołała, Małgosia, Bartek Strabożyński, muzyka i Witek Jurewicz, ruch sceniczny, zrobili w tamtym sezonie Wiele demonów według Jerzego Pilcha w Batumi. Za rok robimy spektakl według Marka Chłaski, myślę, a w 2019 roku po otwarciu teatru, który jest obecnie w remoncie teatru w Batumi, planujemy spektakl w koprodukcji. No dobrze, ale to wszystko będzie się działo w Batumi, a co w Legnicy będzie robił Andro? No to jeszcze nie wiem, jeszcze jest tajemnica mundialu, dobrze? To znaczy nie będziemy tego zdradzać, natomiast Andro jest bardzo, widziałem jego spektakle, jest bardzo ciekawym reżyserem, a mi też zależy na tym, bo właśnie chciałem taką refleksję popełnić, jestem z niej bardzo dumny, że Lech Raczak w ciągu tych 14 lat zrealizował 8 przedstawień w Legnicy, czyli więcej niż ja. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ mój teatr jest teatrem otwartym na twórców i to ma być, to nie ma być teatr dyrektora, tylko, albo kaprysów dyrektora, tylko to ma być teatr jakby twórców, których zaprasza się do realizacji i chciałbym, żeby Andro Enokidze takim twórcą był. Andro, panie dyrektorze, powinnam się tak zwrócić do pana. Tak, panie dyrektorze, a jak pan... No, z krzyżowego ognia wyjmuję takie prostsze pytanie. Jak pan odbiera Legnicę? Jaka jest ta pana prawda o mieście? O, to jest bardzo ciekawa rzecz, kiedy miasto i teatr rozwijają się razem. Bo po raz pierwszy byłem tutaj nawet wcześniej od pana Lecha. Bo był tutaj gdzieś 95 chyba roku, tak? No, coś takiego. Nie wiem, ale chyba tak. Tak. Chyba tak. Bo wtedy to były jeszcze ruiny, a teraz ja czuję, że ten teatr, z którym ja teraz nie jestem w prawie opowiadać całkiem historię tych 23 lat, który spędził tutaj Jacek, i ja myślę, że Jacek i Małgorzata zrobili coś takiego ze swoim życiu, że to miasto i ten teatr już jest największa część ich istnienia. Bo już nie można wyobrazić sobie Legnicy bez Jacka i Małgorzaty, przeciwnie, bo to jest taka inwestycja życiowa, to jest takie podłączenie z tym wszystkim, co jest legnickie, co jest istotne tutaj, że ja nawet nie wiem takiego przykładu w ogólnoświatowym teatrze. Może jest, ale ja nie wiem. I to jest akurat to, co bardzo wydziela ten teatr, figurę tego twórcy Jackowi Głąba od nas wszystkich. A w ogóle ja muszę powiedzieć wprost, mam dystans, przyjechałem za 2500 kilometrów i ja dokładnie widzę, co się tutaj dzieje. Tutaj dzieje sztuka. Dzieje sztuka w taki sposób i taka sztuka, która ma być, jestem przekonany. Jestem przekonany, że to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest bardzo dobry przykład, jak musi istnieć teatr dzisiaj. W całkiem świecie. No, wie pani i państwo przecież wie, że kiedy coś jest obok, kiedy coś jest tak rozpowszechnione, o co mówią w blogach, w internecie, to jakoś tutaj i blisko od nas i dlatego nie cenimy tego wszystkiego. A ja mam zaszczyt ocenić to wszystko i powiedzieć, że ja wiem, że to, co robi Jacek, to coś bardzo dużego, wielkiego i ja teraz nie chcę, żeby on jakoś tak... Nie chcę go trochę... Ja myślę, że to jest coś takiego, o czym my będziemy wspominali jeszcze o wielu, wielu lat. Nie tylko w Polsce. To bardzo ładnie zabrzmiało, oczywiście troszkę jak laurka, ale jesteśmy strasznie dumni też z tego Teatru Legnickiego. To ja teraz bym prosiła, żeby dwaj panowie z Poznania i z Gdańska zechcieli odnieść się do tego, co powiedział pan dyrektor Andro. Oni są za blisko od Legnicy. No to może, no właśnie, to może zobaczyli. Może jakiś, może zobaczyli właśnie coś z bliska takiego, co... troszkę rozmaić ten piękny pejzaż. Ja będę trzymała między panami mikrofon. Proszę spróbować we dwójkę jakoś porozmawiać. Chórem? 5 minut, tak. Nie. Nie chór, tylko dialog. Ja chyba jestem za blisko tego teatru, żeby móc go obiektywnie oceniać. To znaczy, ja jestem kimś z tego teatru, ze środka. Takie mam wrażenie, więc

Czy mogę, czy... Ja bym tylko, jeżeli pozwolić, odniosę się sekundeczkę do tego, co koledzy powiedzieli, bo chcę to troszkę tak też uogranić, żeby to nie było tą laurką właśnie i tak dalej. Ja myślę, że po pierwsze, to, że tu są dwaj panowie z Alternatywy, to o czym świadczy? Nie? To znaczy świadczy o tym, że to, co my robimy w Legnicy, jest jakby alternatywne wobec tego, co się robi w innych instytucjach, no powiedzmy sobie szczerze, że to jest trochę taka, to jest trochę taki instytucjonalny off. A off, czy no oczywiście nie w tym wydaniu współczesnym, bo tu jest niestety problem, ale w tym wydaniu, które ja mam, które ja pamiętam z lat 70., 80., to jest, ale czy to jest, to nie jest tylko sztuka, czy my nie robimy tylko teatru, tylko my zmieniamy świat. To znaczy, no jakby, znaczy robimy to po to, żeby ten świat zmieniać, nie? To znaczy nie uprawiamy profesji wyłącznie, tylko robimy, zmieniamy świat, jakby mamy, to jest sposób na życie, no, to jest sposób na życie i to jest jakby strasznie ważne, żebyśmy to rozumieli, nie? To znaczy, że być może dlatego ta jakby opinia o tym, co robimy, jest taka, no, szczególnie teraz przy tym jubileuszu, troszkę laurkowa, że nagle ktoś przyjechał i widzi, Jezus Maria, można świat zmienić, nie? To znaczy, że to jest nagle, że to nie jest tak, że oczywiście, no, zawsze jest w lewo, w prawo, robi się lepsze spektakle, gorsze spektakle, nagłośnienie na koncercie bywa lepsze, gorsze. Wielu rzeczy się można czepiać, ale jakby chodzi głównie o tą sprawę zmieniania świata. Mm-hmm. Bardzo dziękuję, bo to, no, to istotne, proszę Państwa. To już nie tak często takie, że tak powiem, wysokie zdania padają na temat teatru, polskiego teatru współczesnego. Małgosiu, to może ty zechci odpowiedzieć na pytanie krótkie, lepiej rzeczowe. Lepiej wychodzę zawsze działając w przestrzeni niż mówiąc o tym, co robię i jak to wszystko powstaje. Ja oczywiście też muszę powiedzieć, że wszystko przez Lecha Raczaka, bo gdybyśmy na te jego spektakle się nie pchali drzwiami i oknami, gdybyśmy po prostu nie chłonęli tego, co on robił, to nigdy byśmy tego teatru teraz tak nie robili. No, Lechu, wtedy też było zimno, był grzyb, po prostu było fascynująco, tajemniczo i dzięki temu, twojemu teatrowi wtedy, ciebie, który po prostu się miotałeś zawsze przed spektaklami, wszyscy się ciebie bali, po prostu to był przecudowny obraz. I ten obraz zabraliśmy ze sobą do Legnicy. My pochodzimy razem z Tarnowa. Było to miasto, czy jest to miasto, to miasto wychowało nas z miłością do siebie. Też rodziny, z których pochodzimy, wychowały nas z miłością do miasta. To było dla nas ważne, jak przyjechaliśmy do Legnicy. Myśleliśmy, że to się nigdy nie uda, że ta miłość, którą zostawiliśmy tam, w tych uliczkach, zabytkach, drogach jakby codziennych spacerów, nigdy się nie powtórzy. I okazało się, że naprawdę mogliśmy pokochać to miasto. I co było najważniejsze, to, że jakby zrozumieliśmy, że musimy ludzi nauczyć kochać to miasto, że zobaczyliśmy, że w mieszkańcach nie ma tej miłości, nie ma tego zrozumienia i że tu jest problem, że mieszkając i nie kochając, albo się nie utożsamiając, jakby nie będą tu szczęśliwi. To może jest, ja wiem, takie naiwne, ale taka jest prawda. Wszyscy kiwają głowami. Tak, i właśnie ta taka misja chodzenia od hali do hali, zaglądania za płoty, dziury i różne miejsca nieodkryte spowodowało to, że wielu ludzi pokochało to miasto. Wiedzą, że są z Legnicy. To jest najpiękniejsze. Jak spotykamy naszych rodaków, legniczan, gdziekolwiek na świecie i oni wtedy biegną na te nasze spektakle, albo nawet nie są na spektaklach, tylko mówią, jesteśmy z Legnicy i to jest dla nas ważne. To jest najpiękniejsze. Jeszcze muszę opowiedzieć o historii z kolei innej. Chodzi o Zakaczawie. Robiliśmy tam spektakl. Potem realizowaliśmy telewizyjnie. Pomagała mi przy tym taka gromada dzieciaków, które naprawdę nie były przez ochroniarzy wpuszczane do obiektu, no bo wiadomo, zagrożenie i coś tam. I te dzieciaki jakoś tak się zaprzyjaźniły z moją ekipą scenograficzną. Proszę uwierzyć, że jak spotykaliśmy się na rynku, to było coś takiego, że wychodzili i krzyczeli Zakaczawie i to było piękne. Zawsze mam łzy w oczach. Słuchajcie, ja potrzebuję 3 godzin, żeby z wami rozmawiać, bo teraz chciałabym zapytać, co się dzieje na Zakaczawie. Czy to się da jakoś krótko powiedzieć? Minęło kilkanaście lat. No niestety jest masakra, nie? To znaczy, to już mówiłem o tej polityce miasta, o tej jakby niezgodzie na nasz program i niezgodzie nasz na program miasta, który polega na burzeniu, a nie budowaniu. No i to niestety to jest to, co nam się nie udało w Legnicy i nad czym strasznie ubolewamy, i to, że buldożery zburzyły kino-kolejarz w czasie świętowania przeze nas 20-lecia mojej dyrekcji w 2014 roku, no to też było symboliczne, nie? Ja się mocno tym przeraziłem. Pamiętam taką... Mieliśmy dyskusję tam trochę o Legnicy, trochę o mojej dyrekcji. Piotr Cieplak powiedział taką sentencję, która mi mocno utkwiła w pamięci. Co to, jak to jest, że jest jakiś dyrektor, który się martwi tym, że kino burzą? No i to trochę jest tak, że, no, że nas to dotknęło. No, niestety, no, świat nie jest prosty, jasny i oczywisty, nie? To znaczy, to się, ludziom się podobają różne rzeczy, no i akurat niestety to, co robimy tu z taką determinacją przez wiele lat, nie zawsze wygrywa, ale to też nie tak, że się wszystko nie udało. No, coś się udało, coś się nie udało po prostu. Tak, jest ta dzielnica, o której wspominał Lech Raczak, gdzie Made in Poland realizowane było, Małgosiu, to Piekary? Czyli Piekary, tak. Mm-hmm. I dzięki właśnie takim spektaklom cała Polska, przynajmniej teatralna, ma szansę wiedzieć, że takie dzielnice w Legnicy istnieją i że one mają swoje problemy, że one tak, nie inaczej wyglądają. Proszę Państwa, mamy jeszcze 10 punktów do zrealizowania. Jest już za 10, niestety 22. Więc najważniejsze zdanie jeszcze teraz powinno paść. Dyrektor przygotował na ten jubileusz podwójny premierę. I to była adaptacja dokonana przez Roberta Urbańskiego Biesów, czyli gigantycznej powieści Fiodora Dostojewskiego w nowym tłumaczeniu Adama Pomorskiego. No i to jest osobny temat, więc ja odważę się jednak i poproszę po jednym zdaniu, każda z osób, która widziała Biesy, premierę jubileuszową, żeby zechciała wypowiedzieć się, a z Jackiem po prostu kiedy się spotkamy, kiedy Państwo już zobaczą spektakl, bo przecież widziała tylko publiczność premierowa, bo były dwie premiery, porozmawiamy dłużej, przygotujemy się lepiej też, bo to nie jest łatwa materia. Z Lechem już trochę rozmawiałam ten temat offline przed audycją, więc spróbuj, jedno zdanie. Nie uda mi się jednym zdaniem. Trzy zdania. Pierwsze będzie takie, że to jak zwykle w Legnicy jest świetny spektakl. To jest podstawowe. Drugie, Jacek w gruncie rzeczy jest, jakby to rzec, anarcho-rewolucjonistą w tym, co robi w Legnicy. Odbudowując i prowokując prezydenta miasta do burzenia tych sal, do których zawoził teatr. Biesy są o próbie spisku, który kończy się podpaleniem miasta. Przy czym ci, którzy tego spisku dokonują, to jest zapowiedź tych bolszewików, którzy zrobią rewolucję. Mnie dręczy jeszcze jedno pytanie. Czy koincydencja, 40-lecie teatru, 175-lecie gmachu ma też związek ze stuleciem rewolucji październikowej, którą zapowiadają Biesy. To był Lech Raczak. Bardzo proszę, Romuald. Ja może o scenografii powiem, znaczy w sensie o poczuciu, jakie tutaj Gosia stworzyła. Rozumiem, jednym zdaniem mogę powiedzieć, ja się czułem we wnętrznościach. Czułem się, że jestem w jakimś środku czegoś, co mnie zjadło i nie potrafię tego potwora jeszcze nazwać. Rzeczywiście, byliśmy w brzuchu. Gosiu, to teraz do ciebie. Wymyśliłaś sobie taką wizję tej przestrzeni Wierchowieńskiego, Stawrogina i tej piątki spiskującej, bo da się szybko to jakoś zdefiniować? Może nie bo, tylko rzeczywiście była to bardzo ciężka praca, ponieważ musiałam wyrzucać wszelkie inne pomysły, żeby doprowadzić do takiej prostoty, która umożliwi pobudzenie wyobraźni każdego widza. I nie powiem, co to jest, bo właśnie o to chodzi, że dla każdego widza będzie to zupełnie co innego, ponieważ każdy widz ma swoje demony i biesy. Doskonale, bardzo dziękuję. Jacku, pozwolę ci jednak powiedzieć dwa zdania. Jacek Głob, reżyser i pomysłodawca. Nie sposób mówić o przedstawieniu, które się zrobiło. Ja tylko powiem tyle, że szukaliśmy długo pomysłu na spektakl na jubileusz, no bo są takie przepisy, że dyrektor robi spektakl na jubileusz i tych przepisów nie można łamać. Znaczy oczywiście są możliwe inne rozwiązania, ale taki jest przepis najogólniejszy. No i wreszcie żeśmy się dokopali do tych biesów i dlatego też, żeby to było żeby to była poważna sprawa. Znaczy ja mam coraz większe poczucie, że teatr przestaje być poważny, a chciałbym, żeby był on bardzo poważną sprawą i jakby w tej intencji ten spektakl powstał. Bardzo dziękuję. Andro, jako ostatni miał czas się zastanowić. Ja nie wiem, ja czekałem na tę pracę, bo ja pamiętam spektakle Jacka, ja wiem, co on robił u mnie w Batumie, u nas w Batumie. Oczekiwałem na bardzo seriozną pracę. To jest jakiś przykład bardzo dobrego teatra, to jest mistrzowy teatr, to jest teatr z bardzo dobrymi aktorami, z ansamblem, wspaniałą reżyserię. Kiedyś było mówiono, że reżyser powinien być jakoś tak, gdzieś tam na innym planie, na drugim planie, że on powinien trochę się umrzeć w tych aktorach, którzy są na scenie. Więc taka ingerencja reżyseria we wszystko, że jego nawet nie widać. Bo to jest istotnie, ludzie chodzą po scenie, istotnie aktory, to wszystko jest, to jest rzeczywistość. Ale jest taka inteligencka rzeczywistość, że ja tego nawet trochę się nie oczekiwał na to. I ja dziękuję bardzo, to jest bardzo dobry spektakl. Ja też panu bardzo dziękuję. Bardzo dobry spektakl, który musi widzieć całkiem Europa. Proszę państwa, to jeszcze jeden punkt programu, czyli ten, z którego niejako przyszliśmy tutaj, czyli był koncert. Był koncert, bo po tym jubileuszu między innymi pozostanie płyta, nasza muzyka. Płyta z muzyką właśnie, która jest tak bardzo ważna w Teatrze Legnickim. Tutaj Kormorany przecież grały. Tutaj Bartek Staburzyński stworzył różne takie, że tak powiem, opowieści muzyczne. Tutaj teraz właśnie Łukasz Matuszyk, który zaaranżował te utwory, pisze muzykę, pisał również do spektaklu Romualda Biczy-Pokojskiego. W tle muzyka z tej właśnie płyty, czyli Konferencja Ptaków, dobrze? To jest Konferencja Ptaków w reżyserii Andrzeja Spiszaka. Mhm, czyli jeszcze wymieniam jednego gościa z zagranicy, znaczy gościa w Teatrze Legnickim naturalnie. No i już, i to tyle możemy powiedzieć. Ja mogę tylko zdradzić, że jutro spotkałem się z Przemkiem Bluszczem, czyli z jednym z aktorów Legnickiego kiedyś teatru, który przyjechał na jubileusz. Ja sobie z nim jeszcze poplotkuję o Legnicy i w przyszłą niedzielę będzie można na ten temat posłuchać. Spróbuj tak zrobić, żebyś kiedyś nie miała wątku Legnickiego. Postaram się. Przez ostatnich 10 lat proszono mnie, żeby nie było wątku Sopockiego. Nie było, proszę państwa, prawda? Nie było. Dobrze. Za 5 minut 22 muzyka w tle. Bardzo dziękuję za wspaniały koncert, dziękuję za lekcję z biesów. No i tak rozstajemy się z Teatrem imienia Heleny Modrzejewskiej, który wchodzi w swój 41 rok, proszę państwa. Powodzenia, niech wam muzy i widzowie sprzyjają nadal. Życie zaczyna się po 40. A jutro są urodziny, bo 27 listopada. Data pierwszej premiery w 77 roku w Legnicy. To za dwie godziny świętujemy na nowo. Ale jubileusz trwa dalej. Jeszcze bardzo dziękujemy. Godziny. Dziękujemy Andrzejowi Andrzejewskiemu, który zechciał nas tutaj gościć w tym maleńkim studiu. Naprzeciwko, można powiedzieć, Teatru Legnickiego, studiu Radia Wrocław. W Warszawie Michał Jakubik i i Wojciech Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik, a oto nasi goście. Andro... Enukidze. Jeszcze proszę głośno. Enukidze. Pięknie. Romuald... Biczy-Pokojski. Lech... Raczak. No to co? Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję. Dobrej nocy. Przyjeżdżajcie do Legnicy i do tego teatru. Może uda się jeszcze kiedyś jakąś opowieść inną wysnuć o tym mieście. Dziękujemy bardzo.